Atiku larai. Lah ngopo? Aku tinggal nang bojo kowe. Wes Mas, ora penting kuwi mare lara ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyu cek kowe yo. Tambah sing susah babine, rasa nangis mergo tresno ning sang